มหาสติปัฏฐานสูตรเอวังเมสุตังเอกังสมยังภควากุรุสุวิหรติกัมมาสธรรมังนามากุรุนังนิคโมตัตระโคปะควาภิกขุอามันเตสิภิกขโวติปัฏฐันเตติเตภิกขุปะควาโตปัจจัสโสสุงภะคะวาเอตาทะโวจาเอกายโนอยังภิกขเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาโสกาปริเทวานังสมติกมายาดุขโดมนัสสานังอัตถังคมายายายัสสะอธิคมายานิพพานัสสะสัจจิกิริยายายะดิดังจัตตาโรสติปัฏฐานากัตเมจัตตาโรอิทาภิกเวภิกขุกายเยกายานุปัสสีวิหรติอาตาปิสัมปชาโนสติมาวินยโลเกอภิชาโดมนัสสังเวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหรติอาตาปิสัมปชาโนสติมาวินยโลเกอภิชาโดมนัสสังจิตเตจิตตานุปัสสีวิหรติอาตาปิสัมปชาโนสติมาวินยโลเกอภิชาโดมนัสสังธัมเมสุธัมมานุปัสสีวิหรติอาตาปิสัมปชาโนสติมาวินยโลเกอภิชาโดมนัสสังอุเตโสนิธิโต